Seherde bir bağa girdim, seherde bir bağa girdim. Ne bağa duydu, ne bağbancı. En sondum güllerim derdim. Ne bağa duydu, ne bağbancı. Ne bağ duydu. Seherin bülbülü öttü, seherin bülbülü öttü. Öttü de murada yetti, teslim abdal yükün tuttu. Ne bağ duydu, ne bağbancı, ne bağ.